उनसे मिथ्या दृष्टित्व के अनुमान के लिए अनुमान प्रमाण के लिए प्रमाण को दृढ़ करने के लिए श्रुति प्रमाण भी है, तो अनुमान को अनुमान की अनुग्राहिका है श्रुति एक द्वितीय। इसके ऊपर पूर्व पिछले ने कहा श्रुति प्रमाण होने के लिए श्रुति वाक्य स्वरूप प्रमाण होना चाहिए, उसमें योग्यता ये सब तो प्रमाण है, मिथ्या नहीं। स्वरूप मिथ्या हो जाए, योग्यता आदि मिथ्या हो जाए तो श्रुति अपने प्रमाण अर्थ बोधन नहीं कराएगी, मिथ्यात्व का बोधन नहीं होगा। तो प्रत्यक्षादि सिद्ध सत्व को आश्रय करके श्रुति अपना अर्थ बताएगी, इसे ब्रह्म से बिना तो मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। जिसको आश्रय करके श्रुति उसका निषेध नहीं कर सकती, प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध जगत सत्व का आश्रय करके श्रुति स्वरूप श्रुति प्रामाण्य श्रुति में योग्यता इसको आश्रय करके श्रुति ही जगत मिथ्या तो बोधन कराएगी। इसलिए सकल जगत मिथ्या तो बोधन कराए, श्रुति स्वरूप श्रुति प्रामाण्य श्रुति योग्यता आदि में भी मिथ्या तो हो जाए तो श्रुति प्रमाण सिद्ध नहीं होगा। सन्निपात लक्षण विद्य अनिवितम तद विघात से कहा था। इसके ऊपर सिद्धांत ने कहा यहाँ दोनों वैषम्य है, सर्वे लोक जहाँ होता है सप्त सहस्र के आगे सर्वनाम स्थान जी की सर्वनास्थान संज्ञा है, सर्वनास्थान संज्ञा होने पर नपुंसक से जल से सूत्र से मुंह होता है शतन बन जाएगा, सर्वनास्थान चाचा में दुष्पता दी जो शतान हो जाता है आगे शतानी बनता है। तो यहाँ नकारांत होने का न स्नानता सट सूत्र से सत्संज्ञा हो जाएगी, और जैसे पंचम सब जाएगी जत का लुक हो जाता है पंच पंच बनता है ऐसे सभ्य लुक से लुक हो जाएगा, तो शत शत ऐसे बनना चाहिए। तो उसके लिए बताया ऐसे सन्निपात लक्षण परिभाषा वहाँ लगती है, जो सी के सन्निपात संबंध संश अभ्यत उत्तर में रहने पर ही नूम हुआ, वो नूम को मान करके सत्संज्ञा करेंगे, सत्संज्ञा करें फिर सी का लू करेंगे। जिस सी के सन्निहित होने पर नकार आया वो नकार से सी को लोप करने के लिए लू के लिए निमित्त नहीं बनेगा। सन्निपात लक्षण सन्निपात है लक्षण निमित्त जिसका सन्निपात है सी का सन्निपात संशय से संबंध सी अद्वैत उत्तर में रहने पर ऐसा जो विधान किया सन्निपात लक्षण विधि हो गया नकार नूम नपुंसक से झलक उसे नूम का नकार फिर तद विघात से निमित्त न बोलती तद विघातक तद विघातक होता है सर्वलोक उसके लिए नकार निमित्त नहीं बनेगा ये कहा। इसमें किंतु यहाँ श्रुति के द्वारा मिथ्यात्व को बोधन करने के लिए श्रुति जिस आश्रय करती है उसको उसमें मिथ्यात्व श्रुति व्यावहारिक तत्व का आश्रय करती है, श्रुति प्रपंच मिथ्यात्व बोधन करके क्या निषेध करती है पारमार्थिकत्व का निषेध, पारमार्थिकत्व का निषेध करती है श्रुति आश्रय करती पारमार्थिकत्व को प्रतिष्ठादि में व्यावहारिकत्व को आश्रय करके पारमार्थिकत्व निषेध करेगा। विद्या अलुप्त सेव सर्वनास्थान से नुम निमित्त जो लुप्त नहीं होगा सर्वनास्थान ये नुम का निमित्त होता है नपुर सर्व से जलकर न लुमतांग शुद्ध निषेध सूत्र निषेध करता है लुमता लुप्त अंगकार निषेध जब तक लुप हो जाएगा तब ये लुप तो अंगकार निषेध होता है नुम नहीं होगा। नुम कब होता है किस सूत्र से होता है नपुन सत जल सर्वनास्थान पर रहते सर्वनास्थान का लुप हो जाएगा तो नुम होगा नहीं होगा, अलुप्त होने पर अलुप्त सर्वनास्थान है नुम का निमित्त है क्योंकि न लुमताने सूत्र लुप्त होने पर अंगकार निषेध करता है। तथा तो अलुप्त प्रत्यय यत्र निमित्तता यहाँ जस्त से सर्वनास्थान प्रत्यय अलुप्त प्रत्यय होकर के नुम का निमित्त है वहाँ सन्निपात लक्षण न्याय का अवतार है। जहाँ यत्र से प्रत्यलोप प्रत्ययलक्षण इति न्याय न लुप्ते भी प्रत्यय कार्य होती लोप होने पर भी कार्य होता है प्रत्यलोप प्रत्ययलक्षण इसे अग्निजीत सोम सु अग्निचिन्होतीत अग्निचित सोम सुनाती से सोम सु अग्निपूर्वक ची धातु से कुई प्रत्यय हुआ कुई का सर्वाकार लोप हो जाएगा तो तुक होगा हस्त्य पिति को तुक, पीति पर रहते तुक होता है, कुबी का पकार लोप हो गया, पीति चला गया सर्वाकार, तो भी प्रत्यय लेते प्रत्यक्ष मान करके पकार इतने पीते कोई प्रत्यय तो पीते कि हस्त्य पीति कृति तुक पीत कृत प्रत्यय रहते तो कृत प्रत्यय है परमे सर्वाकार लोप होने के बाद कृत प्रत्यय कोई है कोई प्रत्यय तो कीते किंतु कल लोप हो गया तो प्रत्यय लेते प्रत्यक्ष मान करके तुक होता है। यहाँ अंग कार्य न लुपतांग लुप शब्द से निमित्त नहीं हुआ, यत्र तो प्रत्यय लेते प्रत्यलक्षण से न्याय में लुप्ते भी प्रत्यय कोई प्रत्यय लुप होने पर भी तुक आगम कार्य होता है। तत्र अलुप तत्व विशेषण नहीं रिशण वहाँ कहा गया कोई भी प्रत्यय रहते ही हस्त प्रतिकृत तु कहा, वहाँ अलुप्त प्रत्यय रहते होगा ऐसे कहा गया लोप होने पर भी हो जाए प्रत्यय प्रत्यक्षण, वहाँ अलुप्तत्व विशेषण की अपेक्षा नहीं करके प्रत्ययत्व मात्र निमित्तत्व पीति कृति पित कृत प्रत्यय रहते ही तुक होता है प्रत्ययत्व मात्र निमित्त हुआ, वहाँ न सन्निपात लक्षण न्याय होता है वहाँ सन्निपात लक्षण विधि अनियमित सदिव्यात से रक्त को मान करके तुक होता है। धातु से कोई प्रत्यय हुआ और कोई प्रत्यय में पीत होने के बाद वो फिर कोई प्रत्यय धातु उसमें आगे क्या करेंगे हस्त से पृथ्वी को तुक तुक हो जाएगा, तुक हो जाएगा तो ये धातु से कोई का विधान हुआ कोई के सन्निधान से हाँ कोई भी के सन्निधान से हस्त से पृथ्वी की तुक हस्त को तुक आगम हुआ कोई के सन्निधान में हस्त को तुक हुआ वो तुक फिर कोई भी जिसके निमित्त मान करके हस्तों को मान करके हुआ था और फिर उसका हस्तों का विघात हो जाता है तो कु तकारांत हो जाएगा तो वहाँ वो न्याय नहीं लगता है क्योंकि प्रत्यय लेते प्रत्यय लक्षण वहाँ होता है अलुप्त निमित्त का नहीं होता है तो तुक होने पर कोई आपत्ति नहीं कोई प्रत्यय लोप होने पर भी तुक होता है। अलुप्त कोई प्रत्यय को आश्रय कर यदि कोई प्रत्यय रहते ही तुक आगम कहते तो सर्वाकार लोप होने पर तुक नहीं होना चाहिए, तुक हो तो लोग तुक होने के बाद कोई प्रीति कृति प्रत्यय चाहिए तो तुक होगा नहीं तो नहीं होगा, वहाँ ऐसा नहीं है वहाँ सन्निपात परिभाषा नहीं लगती है। सन्निपात परिभाषा वहाँ लगती है जहाँ जिसके निमित्त से कार्य है उस निमित्त का विघात हो हस्त प्रीति कृति में नहीं है। न सन्निपात लक्षण न्याय कर प्रत्यय सद्भाव से तत्वानुपति जीव का तुक करने के लिए प्रत्यय सद्भाव को आश्रय करता है प्रतिकृति होना चाहिए जरूरी लोप होने पर ही हो जाएगा एवं स्थिति अभी इससे सिद्ध क्या हुआ जिस रूप से उपजीव उस रूप से उसको विघात नहीं करेगा अन्य रूप से विघात होने की कोई आपत्ति नहीं। यदि मिथ्याभूतेन प्रत्यक्षादि निमित्तता स्याद नहीं यदि यदि अमिथ्याभूतेन अमिथ्याभूतत्वेन का था अमिथ्याभूतत्व कहते सत्य विषय कहते ना सत्य विषय को होकर के प्रत्यक्ष प्रमाण यदि निमित्त होता तथा प्रत्यय से अलुप्तत्व निमित्तताया में जैसे प्रत्यय सर्वानुष्ठान प्रत्यय अलुप्त होकर के नुन का निमित्त होता है वहाँ सन्निपात लक्षण परिभाषा लगती है। इसी प्रकार भवे तत्व न्याय अवतर वहाँ न्याय का अवतरण होता है तब यदि अमित प्रत्यय विषय को होकर के प्रत्यक्ष निमित्त होता प्रत्यक्ष प्रमाण तो निमित्त है सत्य विषय को तो होकर के व्यावहारिक विषय को तो होकर के निमित्त होता है प्रत्यक्षादि से स्वरूपेण निमित्तता स्वप्नादि अर्थ से अर्थ क्रियाकारी तो देता नहीं ना राग उपाधि प्रत्यक्ष स्वरूपता निमित्त है सत्य विषय को तो होकर के नहीं जैसे स्वप्नादि अर्थ स्वप्न में जो अर्थ दिखता है उसमें अर्थ क्रियाकारी तो है नहीं है सपन और सत्य सपन रूप ठीक नहीं होता है स्वप्न अर्थ में अर्थ क्रियाकारी तो है अर्थ क्रियाकारी तो होने से स्वरूपत्व निमित्त है प्राग उपाधि से प्रश्न वहाँ तात्विक विषय तो की आवश्यकता नहीं अतो यद बाध्यते तात्विकत्व तन्न उपजीवन श्रुति के द्वारा प्रपद्य में किम बाध्यते तात्विकत्व उसी को आश्रय करती श्रुति अर्थ बताने के लिए प्रसूति आश्रय करते व्यावहारिक होते यस्य उपजीव अर्थ क्या कार्य अर्थ क्रिया सामर्थ्य लक्षण व्यावहारिक प्रामाण्य सच न बाधित अर्थ क्रिया सामर्थ्य लक्षण जो व्यावहारिक प्रामाण्य उसको आश्रय करेगी श्रुति। आश्रय करके प्रत्यक्ष में जो प्रामाण्य व्यावहारिक प्रामाण्य है उसको आश्रय करके श्रुति अपने अर्थ को बोधन कराते हैं। उसका श्रुति बाध कर सके व्यावहारिक प्रामाण्य के बाद करते हैं ना स्तुति नहीं करती। उपजीव्यम अर्थ क्रिया सामर्थ्य लक्षण व्यावहारिक प्रामाण्य तत्व न बाध्यते व्यावहारिक प्रामाण्य का बाध नहीं होता है। बाध किसका होता है पारमार्थिक प्रपंच में पारमार्थिकत्व नहीं है पारमार्थिकत्व का निश्चय होता है व्यावहारिकत्व का बाध नहीं होता है। यदि किंग के न संगतम इसलिए यहाँ कोई आप विरोध नहीं विचार काल में प्रपंच का बाध होगा किंतु उसके पूर्व काल में बाध्य नहीं व्यावहारिक प्रामाण्य का बाध नहीं होता। व्यावहारिक प्रामाण्य को लेकर के श्रुति अपना अर्थबोधन कराती है। तदुत्तम टीका के ध्री टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने कहा उत्पादक प्रतिद्वंदित्व श्रुति उत्पादक ज्ञान उत्पादक के विरुद्ध नहीं उसने शंका हुई प्रमाण प्रामाण्य प्रमितो अनपेक्षित उत्पत्तो प्रत्यक्षापेक्षित प्रमिति के लिए प्रत्यक्षादि की अपेक्षा नहीं हुई किंतु ज्ञान की उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्षादि अपेक्षा है नहीं ज्ञान में प्रामाण्य आने के लिए प्रत्यक्षादि की अपेक्षा नहीं किंतु ज्ञान की उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्षादि की अपेक्षा है। तो तद विरोधा प्रत्यक्षादि का विरोध होने से अद्वैत ज्ञान होगा ही नहीं स्थिति वाक्य से नेह नानास्ति किंचन एक द्वितीय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष द्वैत दिखता है। तद विरोधात प्रत्यक्ष विरोधन से अनुत्पत्ति लक्षण अप्रमाण्य अनुत्पत्ति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं अद्वैत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई अप्रमाण्य प्रदान मिथ्यात्व अज्ञान संशय ब्रह्म ज्ञान होना अप्रमाण्य संशय होना अप्रमाण्य और एक अप्रमाण्य क्या है अनुत्पत्ति ज्ञान नहीं होना प्रत्यक्ष विरोधवंत ज्ञान नहीं होगा अप्रमाण्य हो जाएगा। इति चे सिद्धांत ने कहा न उत्पाद का प्रतिद्वंदित्वात् जो आगम ज्ञान है साम्यावहारिक प्रत्यक्ष का प्रामाण्य उसका निराकरण करता है नहीं करता है। व्यावहारिक साम्यावहारिकम प्रत्यक्ष प्रामाण्यम आगम ज्ञान न बहती ये न कारण अभाव न भवे यदि व्यावहारिक प्रामाण्य का विरोध करता है कारण नहीं रहा तो ज्ञान नहीं होगा किंतु प्रत्यक्ष में तात्विकत्व का विरोध करती आगम ज्ञान जो आगम ज्ञान तात्विक है जिसका निषेध करती न तो तत्व उत्पादक प्राप्तिक प्रमाण उत्पादक है श्रुति ज्ञान का श्रुति ज्ञान का अर्थ व्यावहारिक प्रामाण्य अतात्विक प्रमाण भाव्य भी जो अतात्विक प्रमाण है उनसे साम्यावहारिक प्रमाण भी व्यावहारिक प्रमाण से तत्व ज्ञान हो जाता है। इसे टीका करने का मतलब अतएव ज्योतिषमादिविधे उपजीव्य अग्नि विद्यावत विषय नव द्वैत निषेध चाहती स्वपजीव्य योग्यता आदि इतर विषयत्व संकुच सेवा सृष्टियादि सेव कल्पित विषयत्व सेवा उपपत्तु न तात्विक सर्व मिथ्यात्व कल्पनम युक्त इति अपार्थम अतएव अपार्थम ये निराश हो गया। ये पूर्व जी क्या कहता है ज्योतिषमादिविधे ज्योतिषम विधान क्या ज्योतिष समस्या विकसे इसकी विधि क्या किसको आश्रय करेगी उपजीव्य अग्नि विद्यावत विषय उसका उपजीव्य अग्नि अग्नि कर्म जो करता अग्नि होता अहिताग्नि वो आगे कर्म कर सकता है और वेद अध्ययन क्या है तो कर्म कर सकता है। यद्यपि सर्वकाम है का ज्योतिष में सर्वकाम यज्ञ अधिकारी कौन होगा सर्वकाम किन्तु सर्वकाम होने पर भी ज्योतिष में कर्म करने के लिए उपजीवी अग्नि आहिताग्नि होना चाहिए और वेद अध्ययन होना चाहिए। आहिताग्नि वेद अध्ययन ये दोनों त्रैवर्णिक के लिए ब्राह्मण क्षेत्र वैसे शुद्ध के लिए नहीं इसे इसे सिद्ध हो जाता है उससे कोई विषय करता है ज्योतिष विद्वेत जिस प्रकार उपजीव्य है अग्नि और विद्या जिस पुरुष में है वही अधिकारी होगा अग्नि वेदाध्ययन करने पर ही त्रैवर्णिक ही कर सकता है। ये अन्य का संकोच कर दिया सर्व काम होने मात्र से सब अधिकार नहीं अभी तो जो आश्रय है अग्नि और वेद अध्ययन वही करेगा इसी प्रकार स्वोपजीव योग्यता आदि इतर विषय से संकुचित है। श्रुति वाक्य वेद का निषेध करेगी तो ठीक है, किंतु उपजीव जो योग्यता आदि है, श्रुति योग्यता स्वरूप श्रुति स्वरूप आदि का आश्रय करके उसको मिथ्या बोधन नहीं कराएगी। श्रुति नेहना नाशी किसको मिथ्या तो बोधन कराएंगे, योग्यता इतर योग्यता आदि इतर तो विषय से ना संकुचित करना चाहिए। अथवा जैसे सृष्टि वाक्य आकाश आदि की सृष्टि कही गई, वो वास्तव है क्या? वो तो कल्पित विषय से उपगत, कल्पित विषय क्या है? जो आकाश आदि है वो कल्पित है, नेह नानासी के द्वारा उसका निषेध करेंगे, निषिद्ध समर्पक होता है सृष्टि सृष्टि में, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये वाक्य भी जो नेह नानासी द्वेत निषेध करेंगे, कल्पित द्वेत का निषेध हो जाएगी। निषेध किसका होगा? वास्तव जो प्रत्यक्ष दिखता है उसका नहीं, कल्पित का निषेध हो जाएगा। वो तो न तात्विक सर्वमिथ्या तो कल्पना, सर्वमिथ्या तो कल्पित हो जाए, तात्विक नहीं होगा, सर्वमिथ्या तो कल्पना निष्ठन इसे अतएव अपार्थन। अपार्थ क्यों हुआ? दृष्टान्त जो अग्नि विद्या दिया अधिकारी के लिए, अग्नि विद्या अधिक अग्नि और विद्या, अग्नि आहिताग्नि हो वेद अध्ययन करे तो कर्म करेगा। इसी प्रकार दाष्टान्तिक में योग्यता आदि सात्विक से अनुपजीव्यता, सात्विक योग्यता सात्विक स्वरूप को आश्रय नहीं करते। श्रुति अपने अर्थों को बोधन कराने के लिए योग्यता सात्विक होना चाहिए कोई जरूरी नहीं, नहीं योग्यता सात्विक योग्यता तो निमित्तम सात्विक निमित्त होती हुई क्या तो केवल किंतु योग्यता से नहीं, योग्यता से ना निमित्त है। सकल द्वेता भाव से अधिकांश रूपे था, सकल द्वेत का अभाव अधिकांश रूपये ब्रह्म रूपे, अधिकांश कौन है? तद अधिकांश से ब्रह्मण सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म सत्यम स आत्मा इत्यादि सत्या सत्य से प्रतिपादना। जो सकल द्वेत भाव का अधिकांश ब्रह्म वही सत्य है, सत्यम ज्ञान सूत्र के द्वारा सूत्र के द्वारा तो सत्यम इसके प्रतिपादन किया गया। इसे सत्य ब्रह्म होने से उसे भिन्न तो मिथ्या है। तो सृष्टि जो सृष्टि है आकाश आदि की सृष्टि वो कल्पित विषय तो हो जाएगा, सृष्टि आदि सृष्टि तो कल्पित है, किंतु न सृष्टि आदि सृष्टि वो कल्पित विषय तो उपगते। द्वेत का निषेध भी कल्पित विषय हो जाए, द्वैत निषेध किसी विषय होगा? द्वैत निषेध कल्पित हो जाएगी, आकाश आदि सृष्टि जैसे कल्पित विषय का द्वैत निषेध भी कल्पित विषय हो जाए। इसे न द्वैत निषेध वास्तव है तभी तो अद्वित आत्मा सिद्ध होगा। तस्माद योग्यता देर मिथ्या वेदांत बोध्यम सत्यमेव, योग्यता वेदांत सृष्टि वाक्य ये तो मिथ्या है, मैंने पर वेदांत वाक्य बुद्ध ब्रह्म क्या है? सत्य योग्य है। यथा से अविद्या तत्कार्य से स्वरूपत निषेधे भी तुच्छ वैलक्षण, अविद्या अविद्या के कार्य उसका स्वरूप अविद निषेध हो गया, स्वरूप व्यवहार है ही नहीं कार्यवाही का। वेदांत बोध्यम तो वेदांत प्रमाणेन बुद्धिम ज्ञाप्य ब्रह्म, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृछामी, उपनिषद प्रमाण से ही बुद्धि होता है ब्रह्म। तो वेदांत प्रमाण बुद्धि जो ब्रह्म है वो पारमार्थिक है, वेदांत बुद्धि में सत्य। योग्यता आदि सृष्टि आदि तो मिथ्या है, वेदांत वाक्य प्रमाण जो प्रमाण है योग्यता निमित्त योग्यता आसत योग्यता समिज आदि तो आश्रय करके वेदांत वाक्य श्रुति, तब वेदांत प्रमाण बुद्धि सत्य है, योग्यता भी मिथ्या होने पर भी वेदांत बुद्ध ब्रह्म सत्य है। यथा से अविद्या तत्कार्य से स्वरूपत निषेध तुच्छवल्य क्षण, अविद्या तत्कार्य का निषेध हो गया, अविद्या का स्वरूप से निषेध हो गया, किंतु तुच्छ नहीं है, तुच्छ का निषेध नहीं होता है, निषेध होने पर ही तुच्छ से विलक्षण। अथा पारमार्थिकत्व आकार निषेध हो, अविद्या तत्कार्य पारमार्थिकत्व नहीं है, निषेध हो गया, पारमार्थिकत्व निषेध होने पर भी स्वरूपतः तुच्छ है, पारमार्थिक तो धर्म शून्य से अभी ब्राह्मण परिपूर्ण तत्व, ब्रह्म में पारमार्थिक तो धर्म है नहीं, पारमार्थिक तो धर्म नहीं रहेगा तो ब्रह्म स्वरूप का तुच्छ हो जाएगा, शुद्ध रूपण सत्य तथा उपाधि समर्थ पहले कहा प्रथम इच्छा तो विचार में ब्रह्म में पारमार्थिक तो सत्य तो धर्म नहीं रहने पर भी स्वरूप सत्य सत्य है। नन तत्वशाली वाक्य न प्रत्यक्षादि अभिधाय तत्व पद लक्ष्य से रहते हैं, तत्व से वाक्य में लक्षण करते हैं, प्रत्यक्षादि अभिधा है, प्रत्यक्ष दिखता है मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। और हनुमान जी सिद्ध होता है जगत कारण ब्रह्म सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूँ, इसलिए एक नहीं हो सकता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध होता है दोनों की एकता के लिए, अविरोध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तत्पद का लक्ष्यार्थ तम पद का लक्ष्यार्थ लेना। तत्पम पद लक्षित और एक लक्षणा के द्वारा बोधित शुद्ध स्वरूप में एकता है, नहीं तो प्रत्यक्षादि विरुद्ध होता है। वाक्यार्थ में एक मानेंगे तो प्रत्यक्ष अविरुद्ध होता है, तो मानता है मैं सर्वज्ञ हूँ, जानता है ईश्वर सर्वज्ञ, और मैं अज्ञ हूँ, ईश्वर से भिन्न प्रत्यक्ष होता है ना हम ईश्वर। प्रत्यक्ष अविरुद्ध करने के लिए लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व सत्यापि तद अविरुद्धाय प्रत्यक्षादि सिद्धार्थ अन्य से मिथ्यात्म बदल मिथ्यात्व सत्य नेह नाना सिकिन जन समिथ्या है, तो मिथ्या स्थिति के प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण सब दिखता है, स्थिति का ही नहीं है, प्रपंच है ही नहीं, तो उसका विरोध है। तो अविरुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है उनको छोड़कर बाकी नहीं सकते ना, मिथ्या कौन होगा। प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध से अन्य का निषेध हो जाएगा, प्रत्यक्षादि सिद्धार्थ अन्य से भी मिथ्यात्म बुद्ध ऐसा मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। अन्यथा प्रत्यक्षादि अनुग्रह या व्यावहारिकों की सत्व न करते तो फिर व्यावहारिक स्थिति के मानना, यदि प्रत्यक्षादि को बाद करके स्थिति के द्वारा सब का मिथ्या तो बोधन हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष दिखता है तो उसको तुच्छ नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष का तो बाद हो गया, प्रत्यक्ष दिखने से क्या होगा, प्रत्यक्ष तो प्रमाण ही नहीं हुआ, उसका बाद हो गया, सर्व भी बाद हो जाएगा। प्रत्यक्षादि प्रमाण का अनुग्रह करने के लिए प्रपंच में जो व्यावहारिक तो आप मानते हो भी सिद्ध नहीं होगा, व्यावहारिक स्तर क्यों कल्पना करना, नेह नाना से किंचित का निषेध हो जाएगा, निषेध क्या होगा, प्रपंच का अत्यंत असत्यबोधन हो जाएगा, सत्यस्थान के समान तुच्छ हो जाएगा। नेह नाना इत्यादि निषेध है ना, अत्यंत असत्यबोधन असत्यबोधन हो जाएगा। यदि व्यावहारिक प्रमाण मानते हैं किसके लिए, प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुग्रह करने के लिए, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण को अनुग्रह करने के लिए क्या करना, प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध जो दे तो उसको छोड़कर बाकी अन्य का निषेध मिथ्यात्मान इति चेतना। विशिष्टर ऐक्य विशेषणर अपनी ऐक्यापत्ते ऐक्यापातेन सर्वज्ञ सर्वत्र विशिष्टाभेद पर वाक्य लक्षित विशेष एक प्रश्न है ना, तत्वी चेत्र अभी तथा व्यवहार हमेशा ही सर्वत्र स्वयं देवदत्त इत्यादि विशिष्ट और ऐक्य, यदि स्वदेवदत्त अयम देवदत्त दोनों एक हो जाएंगे तो विशेषण भी एक होना चाहिए। विशेषण क्या है, सत्ता और इधनता, स्वयं देवदत्ता विशेषण है सत्ता और इधनता, सत्ता इधनता दोनों भी एक हो जाएगा, सद्य से वर्तमान जैसे एक हो जाएगा, तत्काल पूर्व काल वर्तमान काल एक हो जाएगा, एक है विशिष्ट और ऐक्य विशेषण रहते हैं क्या आते ना। विशिष्ट यदि एक मानेंगे सत्ता विशिष्ट देवता तो इरंता विशिष्ट देवते एक मानेंगे तो विशेषण सत्ता और इरंता में भी ऐक्य क्या पति सर्वत्र क्या कहते हैं, विशिष्ट अवैध पर वाक्य से विशिष्ट में अवैध बोधन करने वाले जितने वाक्य वहाँ विशेष में अवैध मानते लक्षित विशेष एक परत्व ना, जो लक्षित है विशेष शुद्ध शुद्ध विशेष व्यक्ति मात्र पर्व विशेष एक विशेष ही एक है, ये नियम होता है। जहाँ विशेषों का अभेद बताया विशेष एक हो गए तो विशेषण में भी एक कहना चाहिए, विशेषण में यदि भेद है तो विशिष्ट में अभेद पर वाक्य का अर्थ करना पड़ेगा, लक्षित अर्थ एक है विशेष एक देवदत्त एक है विशेषण भिन्न हो सकता है। सप्तम से चेत्र अभी तथा अभी भगवान सप्तम से में भी तत् होता है सर्वज्ञ विशिष्ट तुम होता है अहंकार विशिष्ट अंतगण विशिष्ट दोनों एक नहीं सर एक होगा तो जो सर्वज्ञ तो अहंकार तो निरंकार तो अभी आदि एक हो जाएगी, इसलिए वहाँ लक्षणा करके विशेष शुद्ध चैतन्य एक तो बोधन किया जाता है। तदुत्तम अविरुद्ध विशेषण द्वय प्रभवते विशिष्ट द्वयो घटते न यदि गता तथा न तराम तद विपरीत रूपये अविरुद्ध विशेषण द्वय प्रभवते विशिष्ट द्वयो घटते नदाय गता एक दंडी दंड विशिष्ट देवदत्त क्या है दंडी कुंडली विशिष्ट देवदत्त कुंडली अभी दंडी कुंडली दोनों एक है दंडी कुंडली एक है, दंडी एक कुंडली मानेंगे तो क्या होगा, दंड विशिष्ट कुंडली विशिष्ट एक हुआ, एक उनसे क्या पति दंड कुंडली में ऐसे होना चाहिए, दोनों विशेषण में ऐसे होगा तो क्या पति विशेषण में ऐसे, एक में विशेषण दंड एक विशेषण कुंडल दोनों एक है, तो दंड कुंडल दोनों विरुद्ध है अविरुद्ध है, दंड कुंडल दोनों एक नहीं किंतु अविरुद्ध है, एक ही चैत्र दंड रखता है तो कुंडल लगा सकता है, वो दंडी कुंडली एक हो सकता है नहीं, दंड से दंडी कुंडल से कुंडली अविरुद्ध होने पर भी दंडी और कुंडली सर्वत्र एक है, दंडी कुंडली एक होगा तो दंड कुंडली एक हो जाएगा, दंड रखेगा तो दंडी, दंड नहीं रहेगा कुंडल बहनेगा तो उसको कुंडली कहेंगे, तो दंडी कुंडली एक है तो दंड कुंडली एक हो जाएगा, यद्यपि दंड कुंडल दोनों उसके पास रह सकता है इसलिए अविरुद्ध है, अविरुद्ध होने पर भी अविरुद्ध विशेषण अध्यय प्रभाव से भी अविरुद्ध विशेषण अध्यय कौन होगा, दंड और कुंडल दोनों से उत्पन्न होता है जो विशिष्ट विशिष्ट दो दंडी और कुंडली दोनों की एकता घटते अत्यंत अभेद होता है, दंडी और कुंडली का अत्यंत अभेद है, दंडी कुंडली में अत्यंत अभेद होगा तो दंड कुंडल एक हो जाएगा, दंड कुंडल एक होता है क्या, एक व्यक्ति में दंड कुंडल दोनों रह सकता है, किंतु दंडी जितने सामने था कुंडली, कुंडली हो तो हमेशा दंडी चाहिए क्या, तो दंडी कुंडली एक होगा तो दंड कुंडल रह के आपत्ति, दंड कुंडल दोनों अविरुद्ध है, अविरुद्ध दो विशेषण से होने वाले जो एक अविरुद्ध अविरुद्ध विशेषण से प्रभव से भी यदा द्वयो विशिष्ट एकता न घटते, दो विशिष्ट में एकता नहीं आती अत्यंत अविद, कौन कौन विशेष दंडी कुंडली दोनों एकता है, ये तो नहीं हुई न त्रांत विपरीत हो और अत्यंत विपरीत विशेषण दोनों होता है कैसे होगा, दंड कुंडल रूप दो विशेषण में परस्पर विरुद्ध है या नहीं, दंड कुंडल में दोनों परस्पर विरुद्ध है या नहीं, विरोध का अर्थ एक स्थान में नहीं रहेंगे, दंड कुंडल चैत्र में देवदत्त में रहता है दोनों, इसे दोनों विरुद्ध है या अविरुद्ध हुआ, अविरुद्ध अत्यंत अविरुद्ध दो विशेषण हो गए दंड और कुंडल, उससे होता है विशिष्ट ज्ञान, तो भी दंडी और कुंडली दोनों एक नहीं होते, दंडी और कुंडली एक होंगे तो दंड कुंडल हो जाएगा, जब दोनों अविरुद्ध विशेषण जो है इससे विशिष्ट बुद्धि में विशिष्ट दोनों में एकता नहीं होती, नत्रांत विपरीत रूप है जीवत्व ईश्वरत्व रूप विरुद्ध धर्म, जीवत्व जिसमें ईश्वरत्व इसमें है, ईश्वरत्व जीवत्व दोनों एक साथ रह जाएंगे, ऐसा नहीं, जैसे एक व्यक्ति देवदत्त दंड भी रखा कुंडल भी रखा, इसी प्रकार एक व्यक्ति में जीवत्व रहेगा ईश्वरत्व रहेगा एक साथ रह जाएगा, जीवत्व ईश्वरत्व एक है, दंड कुंडल एक साथ रह सकता है देवदत्त में, ये हो गया अविरुद्ध, ईश्वरत्व जीवत्व विरुद्ध है अविरुद्ध है, विरुद्ध एक साथ नहीं रह सकता है, इसलिए वहाँ ऐक्य नहीं हो सकता है, मतरांत विपरीत रूप है अत्यंत अभेद नहीं हुआ, इसे लक्षण करना करनी पड़ती, मिथ्यात्व बोधक श्रुतु नास्ति प्रत्यक्षादि विरोध, मिथ्यात्व बोधक श्रुति कौन है, निहना नसी सब का निषेध कर देने से प्रत्यक्षादि का विरोध नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षादि के द्वारा प्रपंच का ग्रहण होता है, प्रपंच में जो सत्यत्व का ग्रहण होता है नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं, तात्विकात्वांतस्य अनुपजीव्यत्वात् प्रत्यक्षादि प्रमाण को आश्रय करती मिथ्यात्व श्रुति, शब्द प्रत्यक्षादि प्रमाण को आश्रय करेगी किंतु प्रमाण जो तात्विकत्व है उसको आश्रय करते नेह नाना सी किंचन श्रुति, अपना अर्थ बोधन कराने के लिए प्रत्यक्षादि प्रमाण में तात्विकत्व को आश्रय करेगी, प्रामाण्य केवल व्यावहारिक प्रमाण से हो जाएगा, व्यावहारिक सत्व से उपजीव्यत्व, उपजीव्य आश्रय कौन होता है व्यावहारिक तत्व, न अत्यंत असत्व कल्पनम, इसलिए अत्यंत असत्व कल्पन नहीं होता प्रपंच का व्यावहारिक हो जाएगा, इत्यस्यापि उक्तप्राय प्राय उक्तप्राय हो गया, जो अत्यंत असत्य नहीं होगा तो विलक्षण असत्य विलक्षण है, नन श्रुते तात्पर्य चैतन्य मात्रे वा द्वितीयाभाव विचित वा तदुपलक्षित वा, श्रुति का तात्पर्य श्रुति से अद्वित ज्ञान होता है, तो श्रुति का तात्पर्य कितने चैतन्य मात्र में तात्पर्य, द्वितीय भाव विचित चैतन्य तात्पर्य, अर्थात द्वितीय अभाव उपलक्षित चैतन्य में तात्पर्य कितने विकल्प हुआ? प्रथम विकल्प में क्या केवल चैतन्य, द्वितीय विकल्प में क्या विशेष हुआ? द्वितीय अभाव वहाँ विशेषण आ गया, चैतन्य में क्या विशेषण? द्वितीय अभाव। और तृतीय विकल्प में क्या है विशेषण? क्या है द्वितीय तृतीय में कोई भेद है नहीं? क्या भेद है द्वितीय तृतीय में? एक में विशेषण है, एक में उपलक्षण है। द्वितीय भाव विशेषण है द्वितीय में, और तृतीय में विशेषण है द्वितीय भाव। तो एक में विशेषण है, एक उपलक्षण, ये तदुपलक्षित है नाद्य है। चैतन्य मात्र में यदि श्रुति का तात्पर्य मानेंगे तो ठीक है, चैतन्य मात्र सिद्ध हो जाएगा। प्रपंच मिथ्या तो सिद्ध होगा, चैतन्य सिद्ध हो गया, प्रपंच मिथ्या तो सिद्ध नहीं होगा। चैतन्य का तात्पर्य ठीक, चैतन्य सिद्ध हो जाएगा। प्रपंच मिथ्या तो मिथ्या तो सिद्धेर इष्टापत्य सिद्धपुर विजेता ठीक है, हमको इष्ट है। विश्व मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ, चैतन्य सिद्ध होगा। चैतन्य तो हमें मानते तथ्य स्व प्रकाश होते हैं नित्य सिद्ध तीन, चैतन्य स्व प्रकाश है नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध स्वयं प्रकाश को बताने के लिए श्रुति व्यर्थ हो गया। श्रुति क्या होती है? श्रुति का तात्पर्य केवल चैतन्य है, और चैतन्य स्वयं प्रकाश नित्य सिद्ध उसको बताने के लिए श्रुते व्यर्थ्या दो दोष हो गया। प्रथम पक्ष तीन है, द्वितीय पक्ष लगे तो क्या होगा? द्वितीय भाव विशिष्ट चैतन्य, द्वितीय भाव विशिष्ट चैतन्य विशेषण क्या है? द्वितीय भाव यदि विशेषण रह गया कुछ अखंडार्थ होगा, अखंडार्थ होने के लिए बात कोई एक अद्वितीय स्वरूप है होना चाहिए। द्वितीय भाव विशिष्ट विशेषण विशिष्ट हो गया, अखंडार्थ तो से होना तृतीय पक्ष लेंगे तो अतएव न तृतीय उपलक्षण कहेंगे। द्वितीय भाव को क्या कहेंगे? उपलक्षण। उपलक्षण कहेंगे तो वो विशेषण नहीं होता, प्रकार नहीं होगा, शुद्ध हो चैतन्य सिद्ध हो जाएगा तो भी ठीक नहीं। काकव तिथिवत काकव देवदत्त सिद्धि हम उपलक्षण कौन होता है? काक काक जिस उपलक्षण होता है ब्रह्म यदि देवदत्त सिद्धि हम काकवत। इसी प्रकार ब्रह्म द्वितीय भागवत, द्वितीय भागवत का क्या है? द्वितीय भाव मत्वत काकवत जैसे मतुब द्वितीय भाव वाला ब्रह्म। इतनेनादि सब प्रकार का ज्ञान जनन अखंडार्थ पड़ेगा। द्वितीय भाव वाला ब्रह्म कहेंगे तो द्वितीय भाव वाला तो प्रकार क्या होगा? द्वितीय भाव सब प्रकार ज्ञान हो जाए। सब प्रकार ज्ञान जनन अखंडार्थ तो नहीं होगा, अखंडार्थ होने के लिए प्रकार ज्ञान जनक होना चाहिए। चिन्ह मात्र से नित्य सिद्ध है न, चिन्ह मात्र नित्य सिद्ध है। तद अन्य से मुमुक्ष अज्ञेन सन्न मुमुक्ष का ज्ञा है ज्ञान तो केवल चैतन्य ज्ञा में तत्व ज्ञान यद ज्ञान तो मुख्य ब्रह्म ही ज्ञा है, अन्य कोई मुमुक्ष ज्ञान है का। और दूसरा है काकव देवता गृह में काक उड़ जाएगा तो देवता घर रहेगा कि फिर कैसे नित्य होगा? एक उत्तीर्णत्व काक बैठा तो चले गया पितृण आदि से प्रोट किया चिन्ह रह गया वो कुछ उपलक्षण उपलक्षण हो गया काक चल जाने पर भी ये सात आदमी टूट में तो नहीं आएगा जो पराल आदमी सफर करते घाटपूस में वहाँ काक बैठा चला गया तो थोड़ा घाटपूस ऊपर उठ गया उत्तीर्णत्व करते। जैसे संस्थान विशेष सत्य कुछ संस्थान में विशेष दिखता है काक चल जाने पर उत्तीर्णत्व आदि। इसी प्रकार द्वितीय भाव में उपलक्ष्य कोई अन्य है वहाँ तो काक चल जाने पर भी संस्थान में कुछ थोड़ा घास आदि ऊपर उठ गया ऐसा रहता है उपलक्षण काक चल जाने पर ही कुछ रहा। यहाँ उपलक्ष्य क्या रहा द्वितीय भाव है न, उपलक्ष्य अन्य से अभाव अन्य कोई उपलक्ष्य ही नहीं रहा इसलिए काक तो उपलक्षण हो जाएगा। द्वितीय भाव शुद्ध ब्रह्म में उपलक्षण नहीं बनेगा सबसे उपलक्षण सहेगा अभिवास्य ठीक है न। काक से संस्थान विशेष है वो द्वितीय भाव से स्वरूप में उपलक्षण हो गया पूरा सिद्धांत कहता है काक के चल जाने पर भी उसका संस्थान विशेष जिस प्रकार हुआ उपलक्षण संस्थान विशेष इसी प्रकार यहाँ उपलक्ष्य कौन वहाँ उपलक्ष्य हुआ संस्थान यहाँ उपलक्ष्य हो गया स्वरूप में उपलक्षण ब्रह्म का स्वरूप ही उपलक्ष्य है। ये उपलक्ष्य भाव उपलक्ष्य कोई है द्वितीय भाव उपलक्ष्य तो ब्रह्म कहेंगे उपलक्ष्य कौन हुआ स्वरूप उपलक्ष्य का अभाव है उपलक्ष्य अभाव निबंधन उपलक्षण तो अनुभव जो उपलक्ष्य नहीं होने से उपलक्ष्य नहीं बनेगा इसे पूर्व पीछे का उपलक्ष्य कोई नहीं है कहा तो चल जाने पर भी उपलक्ष्य कौन है? उत्तीर्ण तो इस प्रकार द्वितीय भाव से उपलक्ष्य कौन होगा? कोई नहीं उपलक्ष्य। तो सिद्धांत कहता है सर्वोपरि ही उपलक्ष्य है, इसलिए उपलक्ष्य भाव निबंध है। उपलक्षण तो अनुपपत अभाव, अनुपपत नहीं, उपलक्ष्य नहीं होने से उपलक्षण नहीं होगा। आप लोग जी ने कहा कोई उपलक्ष्य नहीं होता है तो उपलक्षण नहीं बनेगा। वहाँ तक कहा तो हमसे उपलक्ष्य हो गया संस्थान, तभी उपलक्षण बनता है। यहाँ कोई उपलक्षण नहीं रहेगा तो द्वितीय भाव उपलक्षण नहीं बनेगा, इसलिए विकल्प ही निरस्त हो गया। उपलक्षण से ही उपलक्ष्य सत्व मात्र सिद्धांत कहता है उपलक्षण बनेगा तो उपलक्ष्य सत्व मात्र निमित्त उपलक्ष्य रहना चाहिए। उपलक्षण होने के लिए क्या चाहिए? उपलक्ष्य होना चाहिए, न तो सत्य स्वरूप अतिरिक्त होती, जो उपलक्ष्य होगा स्वरूप से अतिरिक्त होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं। उपलक्ष्य सत्व मात्र स्वरूप ही यहाँ उपलक्ष्य है। द्वितीय तो उपलक्ष्य तो ब्रह्म कहेंगे, उपलक्ष्य कौन है? ब्रह्म स्वरूप है, स्वरूप ही उपलक्ष्य स्वरूप उपलक्ष्य स्वरूप। हाँ उपलक्ष्य सत्व मात्र तंत्र न तो सत्य स्वरूप अतीत, जो उपलक्ष्य होगा वो स्वरूप से अतीत होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं, उपलक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ उपलक्ष्य स्वरूप ही उपलक्ष्य है, गौरव स्वरूप अतीत माने तो गौरव है। उपलक्ष्यता आवश्यक उपभावी सत्व व्यावृत जाति वर उपलक्ष्य से संभव। अभी उपलक्ष्य कौन हुआ? स्वरूप, उसमें उपलक्ष्यता आएगी। उपलक्ष्य क्या आवश्यकता क्या बनेगा? स्वरूप में कोई धर्म है? उपलक्ष्यता का आवश्यकता कोई धर्म नहीं है। उपलक्ष्यता आवश्यक रूप अभावी उपलक्ष्यता आवश्यक रूप कुछ है? स्वरूप नहीं है। नयन पर भी सत्व व्यावृत जाति वर जाति जिस प्रकार सत्व व्यावृत है, जाति सत्व व्यावृत कहते हैं घटक आएंगे, घट की व्यावृत होती किसके द्वारा? घटक द्वारा, घटक वाल और घटत्व जाति उसकी व्यावृत्ति कैसे होगी? अब स्वरूप सत्य व्यावृत्ति अन्य विशेषण नहीं होता है। जाति जैसे सत्य व्यावृत है, घट का व्यावृत होकर सत्य व्यावृत है, उसमें अलग विशेषण नहीं है। स्वरूप ज्ञान से उद्देश्य द्वितीय भागवत जातिवत उपलक्ष्य संभव। जाति जैसे सत्य व्यावृत जाति इस प्रकार स्वरूप भी उपलक्ष्य संभव है। स्वरूप से उपलक्ष्य संभव, स्वरूप ही उपलक्ष्य हो जाएगा। अतएव न सब प्रकार के साथ सब प्रकार के साथ आपत्ति नहीं, उपलक्ष्यता आवश्यक तो कुछ नहीं ब्रह्म में, स्वरूप ही उपलक्ष्य हो जाएगा। तो सब प्रकार के तो काकवत में काक होता प्रकार, सब प्रकार के यहाँ कुछ मानेंगे तो सब प्रकार के हो जाएगा। सब प्रकार के तो नहीं, काकवत इतर भी उपलक्षण से अपना काकव देवदत्त से ग्रह काक होता है उपलक्षण। ये घर का जो ज्ञान होगा प्रकार होता है काक, काक प्रकार नहीं होता है। काक द्वितीय भी उपलक्षण से अप्रकार उपलक्षण काक प्रकार होता है क्या? तो सब प्रकार को तो कैसे होगा? जहाँ उपलक्षण काक हो तो गृहम वहाँ भी काक उपलक्षण अप्रकार नहीं होता है, किंतु स्वरूप अतिरिक्त धर्म से तत्व उपलक्षण से प्रस्तुत प्रकार होता। वहाँ स्वरूप से अतिरिक्त धर्म उपलक्षण हुआ इसे सब प्रकार हुआ। यह तो तन्मय के वचन यहाँ स्वरूप ही उपलक्ष्य है, स्वरूप अतिरिक्त धर्म उपलक्षण नहीं है, ये वचन है। न तो उपलक्षण व्यक्त तो उपलक्षण क्या जरूरत है? उपलक्षण के बिना ज्ञान हो जाएगा? इसे न अनर्थ निवृत्त हेतु से द्वितीय भागवत द्वितीय भाव द्वारा स्वरूप ज्ञान से उद्देश्य होता है। द्वितीय भाव के द्वारा स्वरूप ज्ञान उद्देश्य होता है, अनर्थ निवृत्त हेतु से स्वरूप का ज्ञान किसकी निवृत्ति करेगी? अनर्थ अनर्थ निवृत्ति हेतु अनर्थ सद्वितीय आदि प्रपंच निवृत्ति हेतु से न द्वितीय भाव द्वारक सर्व ज्ञान से उद्देश्य होता है। सर्व ज्ञान द्वितीय भाव के द्वारा सर्व सिद्ध होता है, सर्व ज्ञान के उद्देश्य से साधन करता है। ये तथ्य प्राग अति जैसा द्वितीय स्वरूप पहले सिद्ध है, स्वरूप तो सिद्ध कर दे किंतु ज्ञात नहीं। न से मिथ्यात्व सिद्ध इच्छापति मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा। पहले कहा यदि स्वरूप चैतन्य में तात्पर्य है, श्रुति का तात्पर्य कि नहीं चैतन्य, चैतन्य तात्पर्य है तो जगत स्वरूप मिथ्या सिद्ध होगा है? नहीं, चैतन्य सिद्ध हो गया, उससे अतिरिक्त मिथ्या ही सिद्ध नहीं होगा। मैंने तो गौरव वाक्य भी तो कहा था न अनर्थ निवृत्त है, तो अनर्थ मिथ्या तो असिद्ध है इच्छापति, मिथ्या तो की सिद्ध नहीं कि सर्व सिद्ध होगा इच्छापति इतना। परम तात्पर्य है स्वरूप में चैतन्य मात्र, श्रुति का तात्पर्य कुछ नहीं चैतन्य मात्र, अभांतर तात्पर्य से तत्रादि सत्ता, अभांतर तात्पर्य प्रपंच मिथ्या तो स्वरूप स्वरूप चैतन्य सिद्ध होने के लिए प्रपंच मिथ्या के स्वरूप अखंड स्वरूप सिद्ध होने के लिए प्रपंच मिथ्या को ये अभांतर तात्पर्य है। अभांतर पर स्वरूप प्रपंच मिथ्या से सिद्ध होने पर ही स्वरूप चैतन्य एक सिद्ध होता है। तो मुख्य तात्पर्य किसमें स्वरूप चैतन्य, अभांतर तात्पर्य अभांतर तात्पर्य जगत मिथ्या से, तद्वारिक स्वरूप चैतन्य महातात्पर्य, तद्वारा जगत मिथ्यात्व के द्वारा स्वरूप चैतन्य में श्रुति का महातात्पर्य परम तात्पर्य, श्रुति का परम तात्पर्य किसमें स्वरूप चैतन्य, अभांतर तात्पर्य जगत मिथ्यात्। अतएव श्रुति बुद्ध से विशेषण से उपलक्षण से वह द्वितीय भाव से शक्ति अद्वितीय है, पूर्व जी कहता है श्रुति के द्वारा बुद्ध ब्रह्म होगा, उसे द्वितीय भाव विशेषण मानो अथा उपलक्षण मानो, विशेषण से उपलक्षण से वह द्वितीय भाव से सत्य, श्रुति बुद्ध जो विशेषण हो अथा उपलक्षण हो द्वितीय भाव, वो यदि द्वितीय भाव कोई है विशेषण अथा उपलक्षण तो अद्वित सिद्ध होगा, द्वितीय भाव के पदार्थ होगी, द्वितीय भाव के पदार्थ होगा तो अद्वित कैसे होगा, और असत्य से यदि स्वरूप श्रुति बुद्ध विशेषण उपलक्षण है ही नहीं, अदंत दंडी वाक्यवत काट है निकाटवती वाक्यवत अद्वैत वाक्य असत्यावेदकता वो अदंडे दंडी वाक्य अदंडे अदंड देवत पुरुष क्या समझते अविद्यमान दंडे अदंड अदंडे दंडी वाक्य यथाते अदंडे दंडी वाक्य विषय का कहने काकवती वाक्य बच्चे का कहने काकवद्य वाक्य जैसे होता है अप्रमाण अद्वैत वाक्य से असत्यावेदक होता है, अद्वैत वाक्य क्या हो जाएगा सत्यावेदक होगा असत्यावेदक हो जाएगा, जैसे द्वितीय भाग विधि रहेगा, द्वितीय भाग विधि रहेगा तो ये ज्ञान अद्वैत हानि है, द्वितीय भाव नहीं रहेगा तो द्वितीय भाव नहीं रहेगा द्वितीय भाव इसलिए ब्रह्म बोध कैसे होगा, अद्वैत वाक्य से असत्य अवेदकता होती, अद्वैत वाक्य द्वैत नहीं है, नाना से किंचन नाना है ही नहीं, तो द्वितीय भाव यदि सिद्ध नहीं होगा तो द्वितीय भाव उपलक्षित वस्तु सिद्ध नहीं होगा। इति निरसन आद्य का से विशेषण पक्ष मानेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं, द्वितीय भाव सत्य न द्वितीय भाव असिद्धि आपादन अनुचित, द्वितीय भाव है आद्य पक्ष क्या है द्वितीय भाव विशेषण, द्वितीय भाव विशेषण तो प्रपंच अभाव द्वितीय भाव विशेषण है, द्वितीय भाव असिद्धि है, द्वितीय भाव असिद्धि होगा तो असिद्धि आपादन क्या, यदि द्वितीय भाव असत्य असत्य है असत्य हाँ द्वितीय भाव असिद्धि आद्य आद्य क्या अर्थ है द्वितीय भाव सत्य है नहीं आद्य द्वितीय आद्य पक्ष विशेषण पक्ष है आगे से द्वितीय भाव सत्य तो मूल में ही वो तो ही मूल में ही आद्य होते विशेषण पक्ष में द्वितीय भाव को विशेषण यदि मानेंगे द्वितीय भाव क्या मानेंगे विशेषण तो द्वितीय भाव से सत्य पहले पक्ष क्या है द्वितीय भाव से सत्य दूसरा है द्वितीय द्वितीय से असत्य विशेषण पक्ष में द्वितीय भाव रहेगा उपलक्षण पक्ष में नहीं रहे द्वितीय भाव यदि है द्वितीय भाव सत्य में पहले था ना द्वितीय भाव सत्य अद्वैत है असत्य भ्रांति तो द्वितीय भाव यदि रहेगा द्वितीय भाव की असिद्धि होगी असिद्ध्यापादन तो आद्य है द्वितीय भाव और अभाव से अधिक अतिरिक्त अनुभवान और द्वितीय भाव यदि रहेगा अद्वैत हानि कैसे होगी अद्वैत हानि होगा यदि अधिकांश अतिरिक्त होगा द्वितीय भाव अभाव है अधिकांश अतिरिक्त है क्या अत्यंत तो अद्वैत हानि होगी अभाव से अधिक अतिरिक्त अनुभवान से अद्वैत हानि नहीं द्वितीय मानेंगे द्वितीय भाव है ही नहीं उपलक्षण मानेंगे द्वितीय भाव है ही नहीं सृष्टियादि वाक्यवत उपलक्ष्य स्वरूप सत्यत्व आदाय तत्वावेदक सृष्टियादि वाक्य जिस प्रकार तत्वावेदक किस होता है, सृष्टियादि वाक्य के आकाश आदि में तात्पर्य नहीं किंतु परम तात्पर्य किस में अद्वैत में, इसी प्रकार उपलक्ष्य स्वरूप सत्यत्व लेकर के तत्वावेदक हो जाएगा। उपलक्षण है नहीं, उपलक्ष्य कौन है, स्वरूप द्वितीय भाव से उपलक्षित कौन होता है, स्वरूप उपलक्षित स्वरूप, स्वरूप सत्यत्व लेकर तत्वावेदक हो जाएगा। मुख्य तात्पर्य विषय से असत्यतायाम अतत्वावेदकता अभ्यवना अतत्वावेदकत्व प्रमाण कब आएगा, जो वाक्य का परम तात्पर्य विषय वो यदि नहीं असत्य हो जाएगा तो अतत्वावेदक हो जाएगा। मुख्य तात्पर्य तो अद्वैत है, उसमें असत्य नहीं, मुख्य तात्पर्य विषय से असत्यतायाम एव अतत्वावेदकत्व। तो क्यों अभी कहा था ना, यदि असत्य है द्वितीय भाव है ही नहीं तो फिर द्वितीय भाव उपलक्षित ज्ञान होगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा, अद्वंदे दंडी का कहने काकवत ज्ञान के समान अद्वैत वाक्य अतत्वावेदक हो जाएगा। तो अद्वैत वाक्य का परम तात्पर्य अद्वैत में उसका कोई विरोध नहीं है, मुख्य तात्पर्य विषय यदि नहीं होगा तो अतत्वावेदक हो जाएगा। अतएव महातात्पर्य अभिप्रायण चैतन्य मात्र तात्पर्य में आद्य पक्ष भी न दस परम तात्पर्य स्तुति का किस में, तो महातात्पर्य अभिप्राण तात्पर्य और चैतन्य मात्र इसी में कोई दोष नहीं। तो यदि पूर्व किसी ने कहा था चैतन्य मात्र में तात्पर्य मानेंगे तो प्रपंच मिथ्यात्व सिद्धि नहीं होगी, मानी तो वाक्य भेद होगा। तो अभांतर तात्पर्य में मिथ्यात्व सिद्धि रहती स्वीकार न इष्टापति रहते संभव पूर्व किसी ने कहा तो इष्टापति सर्व चैतन्य सिद्ध होगा तो चैतन्य हम मानते हैं, किंतु जगत मिथ्या सिद्ध नहीं होगा अपनार्थ सिद्ध नहीं होगा। तो सिद्धांत कहा महातात्पर्य अभिप्राय से तो चैतन्य, किंतु अभांतर तात्पर्य से जगत में मिथ्यात्व सिद्ध होने से इष्टापति असंभव। अभी द्वितीयाधार में महातात्पर्य है परम तात्पर्य, सत्य का परम तात्पर्य किसम होगा चैतन्य, द्वितीय भाव में है नन द्वितीय भाव है महातात्पर्य भाव क्यों, द्वितीय भाव में श्रुति का परम तात्पर्य नहीं, श्रुति का परम तात्पर्य किस में चैतन्य अद्वित चैतन्य कि प्रमाणांतर प्राप्ति है, द्वितीय भाव में श्रुति का परम तात्पर्य नहीं महातात्पर्य का अभाव है, क्या अन्य प्रमाण से प्राप्त होने से द्वितीय भाव प्रमाणांतर प्राप्त, जब प्रमाणांतर प्राप्त होता है उसमें श्रुति का मुख्य तात्पर्य नहीं होगा। यथा वायु क्षति सात्वाद वायु भी क्षति सा वाक्य का शास्त्र में तात्पर्य नहीं है परम तात्पर्य नहीं, क्योंकि वायव्य क्षेत्र में आलवेद भूति काम है और वायु भी क्षति सा वायु शीघ्र काम ये तो हम सबको मालूम है वायु चलते जोर से चलते है, तो उसमें महातात्पर्य भाव कहेंगे तो ये प्रथम विकल्प हुआ प्रमाणांतर प्राप्ति होने से, और दूसरा क्या है उत्तर विरोधी चन द्वितीय भाव में श्रुति का परम तात्पर्य नहीं क्योंकि उसका विरोध है प्रमाणांतर तद विरोध था प्रमाणांतर विरोधी विरोध है उनसे विरोध है गुणवाद अर्थवाद किस होता है प्रमाणांतर प्राप्त हो तो अनुवाद होता है और प्रमाणांतर विरोध हो तो गुणवाद, तो तद विरोध होने से प्रमाण होगा यथा आत्मवपाकरण उत्खनन प्रजापति आत्मन वपा मुदक प्रजापति अपने व्यापार चर्बी को निकाला ये वाक्य में प्रमाणांतर प्रतिशाद विरोध होने से शास्त्र में तात्पर्य नहीं द्वितीय विकल्प हुआ। तृतीय है उद्देश्य विशेषण स्वाधीना उद्देश्य का जो विशेषण होता है उसमें तात्पर्य नहीं होता है, एक बार ग्रहम सम्मास्ति ग्रहम सम्मास्ति ग्रह पात्र है पात्र सोमरस निकालने के बाद पात्र में सोमरस का बिंदु बिंदु लग जाता है उसको दत्ता पवित्रण ग्रहम सम्मास्ति मार्जन करता है कुछ देता है कपड़ा लेकर के पात्र में सोमरस निकला उसको पहुँचाना, तो ग्रह एक वचन है तो एक पात्र को समार्जन करना है या द्वादश पात्रों को करना है उद्देश्य, यहाँ ग्रह को उद्देश्य करके समार्जन विधान क्या, और यदि ग्रह को तो एकत्व के विधान करें तो वाक्य भी तो होगा ग्रह को उद्देश्य करके समार्जन विधान क्या उद्देश्य होता है ग्रह उद्देश्य में जो ग्रह में एक वचन है एकत्व है संख्या उद्देश्य का विशेषण हुआ उद्देश्य का विशेषण से श्रुति तात्पर्य उसमें नहीं है जितने ग्रह सब को पसंद आए उद्देश्यगत संख्या में तात्पर्य मानेंगे तो ग्रहम सम्मासि तत्व ग्रहम एकम तो दो मानना पड़ेगा सम्मार्जन और ग्रहगत एकत्व दोनों में तात्पर्य मानेंगे तो वाक्य भेद होगा। उद्देश्यगत एकत्व संख्या में कृति का तात्पर्य नहीं है, वहाँ एकत्व नहीं, बारह पात्र जितने सबको सोचना पड़ता है, इसलिए उद्देश्य विशेषण तो आना, उद्देश्य का विशेषण होने से उसमें तात्पर्य नहीं है। द्वितीय भाव है महातात्पर्य का अभाव, क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव उद्देश्य का विशेषण है, यथा ग्रह एकत्व, ग्रह में एकत्व, ग्रह पात्र तो वास दशा पवित्र न ग्रह समाप्ति से ग्रह समार्जन विधान किया, तो ग्रह समार्जन करेंगे ग्रहगत एकत्व उद्देश्य का विशेषण होने से उसमें जिस प्रकार तात्पर्य नहीं है। विकल्प कितने का है? तीन विकल्प, तीन विकल्प में एक एक विकल्प का निराकरण करते हैं। प्रथम विकल्प क्या है? प्रमाणांतर प्राप्ति है, प्रमाणांतर प्राप्ति द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में प्रमाणांतर हम मानते हैं, द्वितीय का अभाव ब्रह्म से भिन्न द्वितीय है ही नहीं, वो कुछ प्रमाण से स्थित है, तो यह द्वितीय भाव से प्रमाणांतर प्राप्ति अनुरूप मार, द्वितीय भाव प्रमाणांतर प्राप्ति तो मानते ही नहीं, द्वितीय भाव प्रमाणांतर प्राप्ति के कुछ वो तो स्तुति के द्वारा सिद्ध होता है, ब्रह्म से बिना कुछ है ही नहीं, सबका अभाव है, इस किस प्रमाण से सिद्ध है नहीं, इसलिए प्रथम विकल्प नहीं हुआ। द्वितीय विकल्प क्या है? प्रमाणांतर विरोधी, प्रमाणांतर विरोध क्या है? द्वितीय भी विरोधी मानन कौन है? ओ